آرام ها و محمد ال مدای سرگه سرگا خلی مدای سرگه سرگا خلی ایده کرو شوقه خدای گرو شق رسولی شوق خدای گل را شق رسولی ایده کرا حفظونه مالا بامه بلین سر مالا بامه تنه دیواره راموسانه گه جمی کرم گه بشمام قبولم ها وی وی وی آرام ها دلم نیست لگد و حسینی دنگزگه و ببینی دلم نیست لگد و حسینی دنگزگه و ببینی دلم نیست لگد شیب از ماج هزم مهنگ خوراگی ها جد چینی آی دکورا وره همیا سندو سالی ما نمینه توی بجنی مها وی وی وی وی وی وی مالو گرانو وی وی